تفسیر کبیر مظهری دا بزرگان وای هم اهل البدع والاهواء دا خواندان د بدعت او د خواشات دی من هذه الامه کبیر مظهری دی پدی کی وای او مظهری کی او بل قول پیش کړي هم الخوارج دی نمراد خوارج دی چې د صحابه او نه اوتل هغه سپونکو ګنل دا دنیا فل دا غینا ډکل د ابن عباس یو روایت ته چې د اهل سنت والجماعت چهره با تک سپینی پرخیږي نن شرک بدعت کوي وې د اهل سنت والجماعت مدرو وې ابن عباس فرمایي اهل سنت چهره با تک سپینی د اهل بدعت چهره با تک توري حضرت عطا فرمایي چې د امام صاحب استاد هم دي د استادانو استاد هم دي چې د مهاجرین او د انصارو چهره بسپینی پړقېږي بنو قریظه بنو نذیر چهره با تکی توري وي د معارف او قرطبی کی راضي امام ترمذی د ابو مامنا یو حدیث نقل کړي چې دین مراد خوارج دي یعنی دا تک تور مخ دا به د خوارجو وي ځکه د صحابه او د ټولګینا جدا شوی دي ماشاءالله او سفید چهره بداغه چای چې د دې مقابله کوي ماشاءالله ابو امامه ته چاوي چې تا د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي ها وکما ورزل نه اوریدلې ما بد دې روایت نکاو ترمذی سراج المنیر معرف القران حضرت اکرما فرمایي چې سیاه چهره د اهلی کتاب وبوي چې دا بیست نمخ کې دا یو چې د نبی دی او چې کله بیست شو پستر ګوې مدینه کې ولید کور ته راغې نو مخالفت وکړه ماشاءالله ماشاءالله کله چې بیست نبی علیہ السلام شو دې بدبخت خلاف وکړه قرطبی معرف القرآن تفسیر سراج المنیر وی مونږ له جدا ملک په کار دی چې پای کې مونږ شرعي نظام قائم کو جدا ملک په لاس راغې مونږ په خپل سترګو ولیدو لیکن دا الله د رسول خبره قران او سنت په دې کې ځای ملاو نشو او دا هغه ځای ملاو شو چې هغه د قران او سنت دشمنانو فوا اسفا علی یوسف فوا اسفا علی یوسف آیات تا گورا پاغر از بانی چه تک سپین باوی مخونه دیل تک تور باوی مخونه دیل حاغ کسان اس ودتو جو هم چه دا مخونه تک تور وی وینابا و توشی اکفرتم بعد ایمانکم تاسو کفرو که پس دی ایمان نا اللہ موقع درکلا زی درکلا تا دا اللہ خبره کتاو غرزولا ا د پردای خبره دی اوچا تکړه او تم چلته زی فزوق العذاب وسکه عذاب پسوب داغي چې تاسو ناشکرې وکړه خو ته پتاوا چې نبی اخر زمان په حق ده هغه د مکه نه مدینه ته دا کوړ ته ورسید هغه انکار وکړه ودا غنه ده بابا حق پرست علماء دادا الله نعمتو تا پستر گولی دا تا داغین انکارو کن دا دی آیات تفسیر کی مظهری کی وی آیات پا برد اهل حوا ده من هذه الامت سنگا اممی سابقاو کیو پا دی امت کیو مشتے پستر گوخکاری حرچی دی آغا کسان چی مخونه تک سپنوی ففی رحمت اللہ دا اللہ پا رحمت کی بائی اون فی آن خالدون پا رحمت کی بامی شئی جنت دا اللہ رحمت تے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی دا جنت بغیر دا نبی دے اتبانے نکے گی زمان رو را ما تا تا صاف سترا خبر اکرا دیتا گو را دو با دا اللہ پا رحمت کی اون فی آن خالدون دا اللہ آیتو ندین ما تلاوتو که پتا وما اللہ یهدو ظلم للعالمین اللہ ظلم نکی فعالمینو تا پدیم ټول دنیا ګوره وبار راغی لکه ته ګورې. دا ولې د ټولو مسلمانانو د خدای قانون نه دی منلې؟ د ټولو مسلمانانو د خدای قانون نه دی منلې. بل چا پسې روان دي کونډه یې اغېستې ده کچکول یې اغېستې دی. اره مکه و داسې تباه بشي تباه بشي تباه بشي. علماو دغه ډیپټي ده د علماو په لاس کې څه شی نشته دی. الله اکبر کبیرا. لغونی آیاتونه د ترجمه کوم چې خوند درکی. روانه وا سورت یونس آیت نمبر بئی 26. تو بھی پسی یونس تے آیت با 26 تا تبخکاری تب ازانس خلی کے نو طالبہ لکا لکا چنش پیکا لکا تب ادا سے مضبوط شدرون لکسی کا ما آیات سو خو 26 التا گورا 26 آیات دا سورت یونس نصف دا یونسمی سپاری. للذین احسنوا الحسنا لفرد آغا چا احسنوا چا اللہ یوگن. دا دا ابن عباس تفسیر دی. اللہ یوگن الحسنا دل پر جنت تے. ابن عباس وای الحسنا نمراد جنت تے. للذین احسنوا الحسنا احسنوا وحدو ابن عباس وی اللہ پا خلو صفاتو کے یوگن ددول پر الحسنا جنت تے وزیادت زیادت تے مراد دینا دیدار دا اللہ دے. مدارک ابن عباس فاروق اعظم دارنگ امام بخاری فرمائی چه زیادت النمرات چه دے دیدار دا اللہ دے دیدار دا اللہ دے چه لول بخی کز دا کول مشورکو وَلَا يَرْحَقُو فَمَرَدَ اللَّهِ يَعْلُو دے نبخی جد دو مخونو تا قطر ان طور والے وَلَا زِلَّتُن نَزِلَّتُن. 106 کتاب آوری دل لَكَ لَا يَرْحَقُ جُمْ قَتَرٌ وَلَا زِلَّا قَتَرٌ وَلَا زِلَّا. دے انعام کے دے پسی بیار آزم سورہ انعام کے 161 نمبر آیات بانے لَغُنِ غَوْرُكَ 161 ان الذين من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها چاچرات لوک په کلمه د توحید دمانه جلالین ابن عباس کړی دا فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه چاچرات لوک په شرک سره فلا يذل الا مثلها وهم لا يظلمون ولا يرهقوا فمن الله يعلو ده یعنی 26 آیات د سورۃ یونس قطر ولا ذلا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون هم فیها خالدون. دا د یونس 26 انور آیات تاولی کا او زمر علی کا زمر کے آیت نمبر 60 بئی زمر یاسین صافات سواد زمر ما کم آیاتوں ہو غالباً 60 میں ہو دغا 60 پدی کی سین کوا تا تبخکاری ويوم القيامة ترى الذين فرز قيامة زمان بي تبغوري آغا خلق كسبوا على الله چه پخده دروغ وي دي زمر پسي معارج روالوا سپارا 29 بي معارج 29 سپارا کے معارج رازی دما قرآن پاک نسخه بوسیده شوی ده ۱۹ کې به ګورې سورته معارج بتا تخکاری ماشاءالله آیت نمبر تقریبا اخر سر دے آخر سر دے زمانہ بھی دونہ پریدا چی غفی وی پا باطل کی لبی کئی پا دین سرا نن دین سرا لبی کئی ټول دنیا تا گورا اللہ عذاب چالے نور کئی فا مسلمان خپل کار پریخ دے دے بلچا پسی روان دے دا بلچا نا تعلیم حاصل ای چی اگر دا اللہ دا رسول دشمنی دا دا اللہ رسول خبری دا پریخی دی مسلمان دے یوم یخرجون من الاجداس قبرون چی وزی سراعن پمند با محشد تزی کانهم الى نصب یوفزون لکا نشانی تا مند وی خاشاتن ابصارهم زلیل باید دوسترگی ترحقون زلہ زلت با پی خطلی ترحقون مانا جلالین پا تقشا سر کردہ ذلت به خطله ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون دا غرض دا چې دو سره وعده شوی وا وپسې سورته عبس او ګور عبس درشم سپاره کې دی ته چې ګورې تا ته بخکاریږي عبس وتولى نازعات پس عباسا رازی خواه تا تبخ کاری گی خب و مزی باییم آخری سرده آیت نمبر 38 ته وگو تکی گی در فیضا جات صاخه نفخت ویما کلا چی تیخ تبا کئی سڑه در فرورنا و امیه در مورنا و ابیه در پلارنا و صاحبتیه در بخنورنا تبر و بنی زامنونا توکل خان دی ڈالا لکل امرئ منهم یوم الدین شان یغنیه دبدا سیز دکای هر یول پر پدغر یو شان دی جبل نو بے پروا شی او جو یوم الدین مسفرا دیر مخونه با روخانی زما خیال ست جو پوش ضاحکتن خان دی با مستبشرا دو تبذیر په ثواب د الله د دې ابن عباس تفسیر شو چې الله ولې سور کوي خوشاله وي و وجون دیر مخنا یوم ازن په دغه رزي عليها غبرا پاغي باندې وګرځي دوله ترحقها قطرا یعنی خطلی به باغ قطرا سواد قطرا سواد اولئک هم الکفرت الفجر دا کفر دی په حقوق د الله کې الفجر دی په حقوق العباد کې دا مدارک کې په دې جوړ سره راغلي دي تا ته ما جمع کړ متففین رواړه واپسې سورته متففین پتاو لګی دا سورته متففین متففین تا تبخکاری گی کنا زمان از خواه دور بوسی دا شوی دا چه زبا تا تصوی نبا پسی چه ده نازعات ده حبسا و تولا و پسی ای متففین رو بی سخا ده تا تبخکاری گی کنا تچی و تا گوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ 24 آیات کی خکاری ان الابرار لفی نعیم ابرار با پنیمتنو کی انا لرائی کی پتختنو ینظرون دو زخیانو تا بگوری دا خبری پخوا خلکو نمن لے چه دمر لرن بسنگ خکاری زما تقریر ټول دنیا کې خلک اوري ښکاری که نه ښکاری تعریف ته به پیژنې د دو په وربوز کې نظرته د دې په وچولي کې تازګي د نعمتونو دو تبا سراب کی گی من رحیق مختوم. رحیق آغا شراب چاگا خالیس دی جلالین ابن عباس مانا کی مختوم یعنی ایناوها داغیم پا لوخی با مهر لگی دلی. زمان دل تا کلی دو سو رز و پرتیز خواهندن شی سعودی که لال شن و آغی بانی دو هر رز جدا گوچه بانی مهر لگی دلی. دیو جن آقول عرص اللہ ور کردی دا اوگی دی دا اوگی دی اوگی دی اوگی دی اوگی دی دا اللہ دینو نمانا چا ختامو داگی مهر مسک بی او دا دی رغبتو کا و مزاجو من تسنیم داگی گردون با دا تسنیم نئی تسنیم نپی جنم عینن دا داگی تفسیر شو یا شربو به المقربو ماشاءاللہ یشربو من هل مقربون دا آیتونه میرا وارول تالا خوند را کی دا لیکا وللہ خاص اللہ لرا غدی چی پا اسمانونو دیو پا زمکا نو چه دا چا اختیار دا اسمانونو زمکی دا کل کائنات تے دا غا قرآن اومنا سوکی چرا لگل دے نبی دا غا حدیث اومنا د دې تعلیم د مسلمانانو د زړه اوته دا صرف علما مهنت کوي نور څوک نه. کونتم خیر امتین تاسو غره امت یې سم مطلب کارخانی دي تاسو غره صحابه کارخانی نه ملونه نو دا خطاب صحابه ته دی لیکن حکم عام دی ټول امت مراد شو. خازن وایي د مشکات چې خلاصې په اخیری کې ثواب د دې امت بیانېږي. ای مثال د دې چې په شان د باران ده سګنی ژوند کوم باران خده نو صحابه خو خود نبی ملګری وو لیکن دا غنه پس دا تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین فقها محدثین نن خلک هغه د کنزل کوي. بیا د دې امت په دې وخت کې علما د الله کار کوي دین مخ کې کړي دي ان شاء الله بیا به کوي. چل ټوټکی شروع شوی دی په چل ټوټکو کې کوشش داده چې دا لری شي دا به نه لری کیږي ته به لری شي ماشاء الله. تاسو غره امت یې امر بکوي په معروف سره منی کوي بد منکر نه. بیا وي مرو بالمعروف ونهون المنکر حدیث کی راضی وتنهون تاسو بمونی کوئی د منکر نا. منکر صدا وای چې الله او رسول بد غنی د نبی علیہ السلام او دغه صحابه بد غنی لکه هغه عمل کې نه دی راغله تاسو شروع کړن تخپویږي کاغو دا مسله شو. ایمان راوړه په الله باندې تصدیق وکړه په الله دغه په یووالی او اغل پارا توحید خالص کا عبادت خالص کا دا اللہ کارونا با بل چالا نور کئے سوک چی بغیر دا اللہ نا بل چالا عالم الغیب حاضر ناظر ہوئی دا سڑے انتہائی قمقت دے دا انتہائی قمقت دے دا اللہ سی پتو نا دیکھا زن نمو آیا ویجی زمان مولی سیب دا سی بابا مولی سیب نا دے انا خبر اٹبر دے نا خبر پسی مزا سوک چی بیدت خورئی دا نا خبر دی دس دی نا خبر دی منی کوي د منکر نا. ایمان راوړې په الله باندې کچری ایمان راوړې اهلی کتابو د بدر غروا کانا اسم دی دا فعل دی فعل ناقص خیرن دغه خبر دی منصوب دی نو کانا کې زمير بچاته راځي کای تفسیر جلالین بیزایی وی لکان الایمانو خیر اللهم ایمان بغوراو که یهود و نصاراو منلی وی ایمان بغوراو استاد من غتانو که منلی وی ایمان بغوراو. قرآن و حدیث شریعت کتابونا دا خپل دفتر کې کیدا او دین مخ کې ځان په دې پوه کړ چې دې بهترین عالم شي نو بیا په دې فیصله کوا زما د طرفه تا ته اجازه ته ماته ضرورت نشته دی ماته ضرورت نشته دی د دنیا نه غواړم خبره خلاص شو. لکان خیر اللهم دا خصلت په دور پر ډیر غره او سره د ثواب عظیم نه په اخرت کې دا به غره او د دې لپاره چې په دنیا یې زړه لګول دی بابا ګنګول پورا دی دنیا سره زړه ګنګټ لګولې ده داغه وزرې داغه بڼي داغه پوزا داغه خلو د غړو نه ډکا ده دغه نه ده ها د کې دوه قسم دي د په شکل کې به اوس راوځي سبا تورې سبا شنه کچری ایمان راوړې اهلی کتابو دا ایمان بدول غراو کنه کې زمير ایمان ته راځي ده نو مخ کی ایمان خو ذکر نشته ضمیر څنګه راځي کای بابا امنه فعل دی نو امنه چې ایمان بغیر کنه ځکه امنه د ایمان نه جوړ دی لکان خیر اللهم منهم المؤمنون پدې کې بعض مؤمنان دي نو من تبیزیه شو من تبیزیه شو او کده صحابه او په صفت کې ته من تبیزیه دي نو زه به تاسو ته پوښتنه کوم ته بیمار خو نه ته بیمار خو نه نن سبا سيزونه پیدا کړی چې څوک تیروز یا غا وته داسې ونی سي بیمار خو نه په کې په خپل بیمار په کې په خپل لکان خیر اللهم منهم المؤمنون بعضی پدې کې مؤمنان دي لکه عبد الله ابن سلام اکثر د دونه فاسقان دي فاسق درجه کامل مراد ده بلې غلط روان دي دا امت د مخکنو امتونو نه غوره دی پدې کې جهاد دی پدې کې امر بالمعروف دی پدې کې نهی د منکر نه ده دا قرآن ازده که دا قرآن یاد که دا دی احکامات یاد که حدیث نبوی یبانی زن پوه که دا یاد که فقهی کتابون وایا ابیا که نه یوزه که چستا مرگ راغه انشاءالله خبهی انشاءالله خبهی لن یدروکم صحابه و نتیزی ورکی دا منافقان یهود کستازو پا حق که سوئی کنا تا تا ایس نقصان نرسیگی سوا دا کنزل و بد و رد و ننور دی پکی سشی حرامی سشی حرامی لن یدروکم تشجیه دا دو تاستا ضرر نشی دا سوله مراتین یهود دی الا عذاب مگر ضرر یسیر روح المانی کی عذاب مانا کرده ضرر یسیر صرف کنزل بد رد اسپک سپوری دا لگیا بوی اس هم احل بدت چی سوائی کنا سوا دا ضرر نور سشی نشته تا تا ویما عرفی تو میاندیش از غوهای رقیبان که آواز سگان کم نکند رزقی گدارا عرفی دسپو دو غف غف نمیاریگا آو کن سپی غاپی کن غاپی خرست نیوازی موزی ادا خرم غاپی دمرا زور ورکی جی رست نا دا تسا خیجی دا هرشی آواز ذکر ده خود خر آواز ذکر نده څه چلش دی ښه ان انکر الله صوت لسوت الحمیر قران از دکا په دې ځان پوکا بیا دار سوا مرګ پوری ستا بادشاہي دلته هم ده ان شاء الله الته هم ده لن یذروکم الا اذى یعنی کذبهم وتحریفهم د دوه غدرو تحریف د الله د کتاب لکه دولبا غلبا نمیلاویگی مطلب ادا ده چنانچه نبی علیہ السلام لاللہ غلبا ورکڑا یقینی خبر ادا اگه یهود ذلیل شو اگه لوزون اماد کرد جنگ احزاب کی برایشی بیا نبی علیہ السلام اگه یهود چیو کنه لوی تعداد کی چا اگه لوز ماد کرد و اگه قتل کرد و کندی تیو غرزو کندی کوئی کی غرزو اده مکی اگه سنادی ده غیم کوئی تیو غرزو لیو بس ده اگه سزا ده غوا وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ كَدَا يَهُودْ تَعْصَرَ جَنْكَ كَيْ وَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تَعْصَبَ أَدْبَارَ لَيْنَ أَدْبَارَ چَلِي غَسِي گُنَا تَخُو پُوشوی دَدِي آيات تفسیر کے امام رازلی کی تفسیر کبیر کے وَكُلُّ هَذِهِ الْإِخْبَارِ وَقَعَتَ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهَ سَنْغَ خَبَرْوَرْكَ دَا تَعْوَارِ دَا دَغَسِ شَوَّا لم يقاتلوا الا ان هزموا او چې جنگ در نبی اسلام سره کړل دي شکست خوړل دي ما اقدم ولا محاربه او کله محاربه جنگ در نبی اسلام سره کړل دي الا خذلوا پختو کې خذل اچ کور جارو کې بار ډیران کې غرزه خذلوا خذلوا خو پملاستی نکی کی گی پملاستی باز کارونه بکی خو دا کار پملاستی نکی گی خزلو خزلو نن پدی ملکی جستا قانون قرآن وی او ارکان فعال وی درسونه کې دی او قانون صرف قرآن و حدیث فقه شریعت کتابونه وی اهل علم دې سپک نه غنلې ان شاء الله ټول دنیا ستاسو مخ کې بسفر و ټول دنیا دو تاسو ته ضرر نشي رسوله الا اذى یعنی ضرر و نیسیر روح المانی داسی وی کتاب سره جنگ کئی دا یهود یولوکم الادبارا تاو سبا ادبارا نئی ترجمه مکاو خواه سملا یونسرون بیا بدو دو امدادو نشی دا یونسرون مداری مجهول دا نطبا دا دی مانا سنگا کئی لا یمنعون لا یمنعون امداد بیو نشی دا اللہ دا عذاب نو بچ نشی اولی شوی دا بدو بانی خواری زلد اینما سقفو کم دیگی چیوی دا دا اللہ وینا دا رشتیا دا و مسلمان دا اللہ وینا پری خود دا نم مسلمان دیو جنا مسلمان بگار کرا غی ما چی سوی دا 100% سیدی اینما سقفو جلالین جامع البیان بیضاوی دا سقفو منا فوجدو سرکی کم دیکی ممی سپکس پور بئی نن مسلمان سپکس پور دی اقد یهودو کاته اختیار کړی دا دنو مسلمان دی هغه دنو مسلمانانو الا بحبل من الله مگر رسید الله رسید الله رسید مراد عهد دی مداری کوئی رسید الله دین مراد ایمان بالله دی دا د ابن عباس تفسیر شو رضی الله تعالی عنهما لکه ایمان راوړو بچو لکه عبد الله ابن سلام جنت تلار خوشاله تلار وحمل من الناس رسید خلقو ناس وی مؤمنان و نوې دوړ پکې راغله حبل من الناس بني ادم اگر که کافر وی ایا حبل من الناس نو مراد چې د مسلمانان دي نو چې مسلمانان حکومتونو غوړه امن ورکه نو په امن شو ګرځي راګرځي الله اکبر حبل من الناس لکه نبی علیہ السلام وی جهاد تزین واره بنو وجنای زنانه بنو وجنای جنگ نکه بنو وجنای راهبین داغو بنو وجنای غیت بسنو وجنای گرو بچو که بچ نشو الناس نمراد صحابه و اخلا اکت خبا که گنانو دا الناس نمراد چیده نورم که دیشی لکه یهود پا ذلت کلی یقینی بلا شک بلا شبها هو کراسای ولا چاور کړی دا کنه چراو زبرانو دې براوزی نن د یهود حکومت مشرق وستا کې یو کاغذی دانچه دا نشته څه شی نشته ځکه ذهن خراب دی نو هغه ولا روس او دارنګ دې نورو ملکونو او امریکې لغونی ولا زیور کړی دی په زور سره خپل مفاد لا مفتی شفیع سے معرف کی وی شیخ جواہر کی وای کچرے اغو د دین سلغونی داسی دغو کی نو په مازیګر ما خان تر منځ به نقشه ختم شي نو چونه وی نه به تونه وی ایشی ورنی حبل من الناس کی نصارا عمر اغلا د دنیا نور کافر عمر اغلا چاغو لغزی ور کی ما چ سوې د سیدی ولې شوی دا په يهودو ذلت کم دې کې چې وي سقفو وجدو الا بحبل من الناس مراتنا عهد الله دې ایمان په الله راوړو ابن عباس سے وي حبل من الناس امان ولا ورک دا ابن کثیر وای یا مسلمانانو امان ورک ایا چې دې نصارا او نور ایمان دغه امان ورک وباو دورات کردی په غضب د الله چاچ حق پټ کړ د باندې خدای غضب دے مغضوب علی معلوم شو وضربت علیهم المسکنا په دو باندې خواری ولې شوی دا مسکنا محتاجی خواری تفسیر کبیر کې امام راضی وایي چې اکثر داسي وایي چې مسکنې نه مراد جزیه ده او دا قول د حضرت حسن ده مسکنې نه مراد جزیه ده لکه مسلمان بادشاہ داغه خبرو کوم اوس نشته هغه به جزیه اخیسته لکه وخت دی نجران باندې جزیه رااله کران اغلبه توری مثال ذالک دا بأنهم کانوا یکفرون بآیات الله دوب کفر کو پایتون د الله یکفرون مضارع ولی ویلا تا قانون لسته دی چې دې کې استمراری نو کانو یکفرون معنا دا شوان چې لګاتار په هر وخت کې دن رات سرویس یعنی دوبا کفر کو پایتون د الله وبن المسلمان غشان لشو فرق پکې نشته کفر کوي پایتون د الله انبیاء وجلل هغه وخت کې هغه انبیاء وجل زکریا علی السلام وجل یحیی علی السلام وجل ولی وجل هغه غونه تاسو وکړه د جولی وجل نن علما وجنی انبیاء خو نشته علما ولا وجنی ټول دنیا کې داسې ده بغیر حق بلا جرمه ذالک دا سزاګانې بما سودا اسو ما امرو دو تکم امر وغه پریخو نن مسلمان ته امر د قران او سنت ته مسلمان په خپل دفتر کې بل څه یې خېدی یا خدای پاک ذلت فراغ یوازې يهود مراد نه دي وکانو یا تدون زیاته کو لیسو سوا ټول برابر نه دي ټول ګډ ګاډی رې مکه ټول برابر نه دي خو خلک پېښته دې محکمو کې داسې خلک شته چې هغه د الله ولیا دي لیسو سوا لیسو ما یو لاس کاله پولیس سره وکړی دي ما به درس د قران کاو داسې غوڼې افسران ما لیدلی و چې دا هو نیکی دیانتدارۍ ته زهر یان پاتې شو دا وجه دایي چې د حق پرست علماو سره کینی پاسي نو نوکری کول من نه ده لیسو سواء ټول برابر نه دي ټول ګډ ګاډېرې کوم د اهلي کتابونه یو ډله ده قائمتون ولاړه قائمه د دې معنا روح المانی کوي علی طاعت الله و امره دا الله په طاعت په امر باندې ولاړ دي تلاوت کوي آیتونه د الله ان هللی فساعاتو د شپې کې یعنی تعبیر په تلاوت د قران سره وکړه یتلونا آیات الله انا اللیلی ساعت د شپې تهجد کوي قران لولي او قران یې زده کوي وای ته ته مشغوله او خدله وهم یسجدون جمله اسمیه چې حال واقع شي و براوړي نو دا جمله اسمیه دا حال دا دی چې دو الله ته سجده کوي ماشاء الله یؤمنون بالله دو ایمان دې په الله باندې دو ایمان دې په آخرت باندې امر کوي په معروف سره منی کوي د منکر نه ابن عباس صحابي رضی الله تعالی عنهما وایي چې معروف نه مراد توحید او سنت دي توحید او سنت دي روح المانی کوم د قص راضي وینهون عن المنکر منی کوي د منکر نه منکر چاته وایي شرک بدعتونه رسمونه رواجونه خلاف سنت سره کارونه دی هغه ته منکر وایي ويسارعون من دوي في الخيرات فنيكو كي واولئك دغ خلق داد صالحين ندي تاتي چلو خو صالح دغ توي وما يفعلون كي سلورم خبر راغلا ترغيب انفاق في سبيل الله تا انفاقك فلار دا الله كي دبا طلب كارش وما يفعلون دو چې سکی یفعلو فمانا دو ينفقو دے حاغا چه دو خرج کئی من خیر اند مالنا فلن یکفرو ہو دو دو ناشکری بہو نشی صحاباو دا اللہ پر رضا بانی دا اللہ پر لارا کے دیر سولا گولا دیر سولا گولا دیر سولا گولا سپیرا پورتا شو گو تے غاپی غاپا نو زبتا تا سو غاپا نو دا لوی دنیا دا والله وعليم بالمتقين په يهودو کې 5-7 کسان حق پرستو مسلمانان شو دغه سردار عبد الله ابن سلام دی حق تعالی د یهود سپکا مزمت بیانای نو د شپګته کسان په استثناء سره ته وباسي هغه د جنت حق دارو. د قران درس سره زمارو را بالکل انقلاب راځي. د قران په درس سره بالکل انقلاب راځي. هغه وخت کې يهود او سم هغه هنر والا دا هغه طرز والا دا ملک ډک ته ان الذين كفروا تفسیر قرطبی دی تفاسیر کی وای چې الله پاک د مؤمنینو د اهل کتاب ذکر وکړ او داوود کفارو ذکر بیا کوي پری دین ان الذين بشکا کسان کفروا چې کفر وکړ لن تغنیان هم اموالهم ددو مالون بدولا نفور نکی لن تغنیان لن تغنیان دا احانت دا دنیا تا تا بیانه دیس پکی دنیا لپر مده مووا گنگوٹ ستا پده کار کئی کنه کئی کنه دی پشکال که راوز دی دا او پارتنرشیپ پوی نو یو مخ کی یو رستی یو دو دده نی شی خراب نیشی غوندان جوړې انته وړي بیل تا نو غوندان غټ وی بیل داسي لکه بیلوره ا غوندان غټ غټي لکه ټیکی مونږ به غوزان کول په خوا دا بڑے بسخاوي سپي بسغالو ګیدران بسغالو الله اکبر الله سو کړو نن زما درس په ټول دنیا الله وري اوري لن تغنیا نو دا غوندان جو کړی دی نو هغه یو مخک دی ورسته دی سچا پیر دی تینا یو بل تخونه کوي خبردار ضایع نشي غوندان نو کتل تا ول رواج دا سي دی غوندل نو دا دته نه کله دري کنه کار دی کاروبار دی نو دا چې بودري کی ته ته وي ګوره فلار رواني لګولې غور کا مونږ په خپل کار کې لګیاو ته مونږ کار او باسي شرک بدعت دا کار دی ګنګوټان شرک بدعت دا کار دی مونږه کار نه او باسي نو که څل ټکړ تا و شي نو یو بل ته غوسه کوي خاخ کاری نو بیا بره شي هغه ټکړه غي سره کی دي خه کوشش وکي چې دین نور سونه وزي بابا دا دیپټه خدا خو تا ولې اختیار کړه پاکستان کار کاوا بشکا کسان چې کافر دي دف بن کې دونا اموالهم عبارت په حذف د مضاف ته ابن عباس شوی اموالهم کثرت اموالهم دا یهانت د دنیا دل تراغه نو په 170 کې واپسې دي 170 کې واپسې دي تبر وګوري ولا اولادهم لن تغني عنهم اموالهم لن تغني عنهم اولادهم نبو الاولاد سوكي من الله دخل عذابنا شيئا نكرا بس يا عبدنا في عموم فيدا كي يعني كك فيدا ولا نور كي كك كك كك ده بشيخ القرآن ويدا فين داي وي دا غد خلين بچي وقن كو شوق سوا داغه خبر نه خوشبوئی روانه شو داغه د خبر نه خوشبوئی روان شو دا ولی ځکه د قران درس خوشبوئی ده د قران درس خوشبوئی ده سنت خوشبوئی غنی قران درس خوشبوئی نه غنی و اولائک اصحاب النار دغه کار چې کوي دا صاحبان د اور دی هم فیا خالدون د خودی اور کې به همیشئ هم فیا خالدون حسر دی دا په معتزله ورد دی ځکه دلته حسر راغی په حق د کافرو کې نو مؤمن که ګناهګار وه مؤمن وه عقیده سمه وه ګناهګار وه نو هغه لپاره همیشه په جهنم کې پاتې کېدل نشته دی دا د معتزله او اوندو مندو جوړ تور دی د دې آیات تفصیل کې امام رازی فخر الدین وای لما فادت هذه الكلمه معنى الحصر ك کله چې دې کلمې نه معنا د حسر را وته چې هم فی خالدون نو سبتان الخلود فی النار ليس الا للكافر دا د امام رازی د اهل سنت والجماعت وای دا په حق د کافرو کې دا او ساتل مومنین چا کې د سمیا به مخلد فی النار نه آیات نه دا مطلب را وته مثال دا غي چې دو خرچ کوي په دې ژوند دنیا کې دین سمراد دی تفسیر جامع البیان حنفی دی په جلالین د پاسا د حاشیه په تور دی زډیر زیات ګورم زما همه وخت تفسیرونو کې نظری همه وخت دا تفسیرونه ګورم الیکم لګای ما نو چیر اتالته هم پرتی کل آغی که دریس همه مچان پرتی مبالغه دا خواه ایدا پرتا دا از ما تا پیکر نیشتا دی دیتا لیوانه وی وی نورو لنور لیوانو لده دوڈو تا پاره ماشاءالله زد دنیا ایس کار نکوم تا تا نویم چه مکوا زه اخونی با اخون لا یخرجو الا بضرب الکوتک الا بضرب الکوتک دا زین که اللہ چول دی اس وقت که دا جامع البیان که وی ما ينفقون نمراد نفقد یهود دا پخپل مولیانو بانی باطل پرس مولیان چار نبی علیہ السلام مخالف شرک کے بدتونو کی اختو و مختو نو آغا عوامو داغو پا مولیانو چی اغا دا شرک دا کفر خواندانو اغو با خرچا کولا اخو لارل اسم خرچا کئی شرک بدت خورای خرچه کوي نفقت اليهود على علمائهم جلالین کی وای ما ينفقون في عداوه النبي صلى الله عليه وسلم د نبی علیہ السلام په دشمنی کې هغه په خپل مليانو به خرچه کوله نن دا دنیا ډکه دا شرک خواندانو باندې خرچه کوي کوي کنه کوي ځان وجنی ښا مثال دا هي چې دو خرچه کوي په دې ژوند دنیا کې یعنی مثال د نفقه د کافرو په بوتلان کې او به برکتای کې هغه مثال د تخی دا تفسیر قرطبی کې راځي مثال خی مثال دا غي چې دوه خرج کوي په خپل علماو کوم علما چې د نبی اسلام دشمنانو مدینه کې فی هذه الدنيا په دې ژوند دنیا کې کما سلیلې هند دی مثال دی یو هوا دی ریح باد فی ها چې باغ آباد کې سرون تیزی وی شور قرآن به معنا تیزی کولا سرون قطبی روح المانی وای دارنگ امام راضی وی البرد و شدید و دیر یخواله دیر یخواله سرون بردون شدیدون قطبی روح المانی تفسیر کبیر ماشاءاللہ جلالین کی ام دیبنی عباس روایت پیش کرے دے چه مراد ده دینا بردون شدیدون انتهایی یخ اصحابت او رسیگی حرس قوم فصل ده او قوم تا کم قوم ظلمو ده جمله ده قوم صفت ته جمله من حیث الجمله ده ده نکری پا حکم که ده نو ده قوم نکری صفتوالی صحیح شو او رسیده ده سخت فتو یعنی فصل ده قوم تا ظلمو انفسهم چه ظلمی کری او پا خل نفسونو بانی دا ظلم دا غیب پا خل نفسونو پسو خازن معلم و تنزیل دا دوان تفسیرها پا یو کتاب کی حاشیه او پا کی لکلی شوی دی دارنگی پا کی خازن لپاسا چه کم دے مدارک داونشتا دے ظلمو انفسهم د دې د خرچي مثال په خپل مليانو باندې باطل پرس مليان نن دنیا فل دا غې نه ډکه ده اورسه د دغا عذاب حو فصل د قوم ته ظلمو انفسهم چې ظلم کړي او په خپل نفسونو باندې ظلم نه مراد کفر دې معاصی دي من کول د حق د الله دي د معالم التنزيل خازن کی وای دا اللہ حق نہ ادا کئی نو د مال دولت نه د الله حق ادا کا د بنده حق ادا کا دا مال ستا پاک شو دا به تاله موزیر نه وي. نن مسلمان په سود کې لګیا دی دا د سونه فتنې چې رالی او په سالمه دنیا خورې شوي دا په سود کې مبتلا دي دا په سود کې مبتلا دي. د سود انجام نبی علیہ السلام قلت او ذلت خودل دے دا مسلمانان په دې افت کې مبتلا دي. دا ولی دو ملګرتیا دا هغه چا وکړه چې غیر مسلم دي. نو د غیر مسلم تابعداری چې مسلم وکړه نو د مسلم پاتې نشو د مسلم پاتې نشو. ظلم یې کړی و په ځان فهلکت هو د هوا هغه هلاک و ما ظلمهم الله الله په ظلم نو کړی لیکن دو په خپل نفسونو باندې ظلم کاو. دا سلور خبرې بیان شوې د لن تنالوا البر نه سلورمه خبره انفاق فی سبیل الله اوس پنځمه خبره دا ده چې د دشمنانو نه به خپل راز پټ ساتي د دشمنانو نه به خپل راز پټ ساتي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو دیتوی مقاطعه دا آداء الله نه دا قرآن دی مقاطعه دا آداء الله نه احفا دا خفل راز دا چانا آدو الله نه. نن دشمنان ځان سره ڈیپٹی کی ساتی هاو خگوری دا غسی دا وجه سوش از ما بزرگا دا علم نده ازده کرده قرآن سنت علم دا شریعت ازده که بیا دفتر کې کینا انشاءالله گل بشی انشاءالله گل بشی اخفا دا آداء الله نه. ایمان ولو منی سای بیتانا رازدار من دونکم بغیر دخفلونا وجوه عشره پدریو آیاتونو کې وجوه عشره د مباعدت یعنی مطلب کم سړی کفر کې مبتلا دی غیر مسلم دی هغه سره دوستی باندې کوي د کومر کولې شي مخله راغې سټه سال دی خیمه تا کاروبار څنګه دی زما کاروبار گزاره کیږي ډیر خدای نه راځي ستا به سپ پټرول لګې دی اوس په پوښوي منی صاحب تا نه رازدار بغیر د خپلونه لا یلونکم دغه چتنی سي رازدان نو داغی یو عیب داده لا یلونکم خبالا کمی نکی خبالا پا خرابا اولو کی یعنی لا یخسرون لکم فی الفساد بیزاوی کی وی پا فساد کی کمی نکی لا یترکون الجهد فی فسادکم. ابن عباس صحابی وی ستانسو پا خرابا اولو کی یو خس صرف نکی نن د سالم دنیا کفار د مسلمان په ختمولو کې یو خص کوتای نه کوي. نو تم سره ملګرتیا څنګه کوي مالوی کتابو ته سبق ویلې ځان جوړه خو شو دا اسباب د مباعدت کې یو بیان شو وجوه عشره لا یالونکم خبالا لا یبصرون کمین کې استاسو په خرابولو کې دوین ودو معنیتم ارزو ایداد حقی چه تاسو مصیبت کی اختا شای دا دویم خبر شو پا غلصو کی ودو ارزو ساتی معنیتم ما مصدر یکم اتخول پا تاویل دا مصدر سرکا نو جلالین مدارک دا دیمانا کئی ودو عنتا کن دا ما مدخول چه عنتم دے فعل دے اغه مونږه په تعویل د مصدر سره ک ودو عنتکم ستاسو تکلیف ناخوشي تاسو ته تا دک رسول دادا غو د زړه ارمان دی د قران کې الله وایي کافر دشمن ستا اے مسلمان اغه ارزو دا چې ته په مصیبت کې اخته شي ما مصدریا عنتم فعل په تعویل د مصدر سره ودو عنتکم دا جلالین مدارک مانا کئی قد بدت البغضاء سرگندی شیوی دی بدی ردی شیخ القرآن مرحوم بد بغضاء مانا پا پختو کی پا بد ردو سر کولا دا غلص وجوه کی درم شو سرګندی شوی دی بدر د منافعیم د دو خلینا بدر د بدر د بدر د چل دے د چل دے د چل دے د چل دے د چل دے د چل دے نو د چل دے باندې خپل کار بنه پری دی او د سپیکر دی غپا عرفی تو میندهش از غوغای رقیبا که آوازی سگن کم نکن رزقی گداره عرفی سپیغاپی دنگ تا سغشته نو کنیزدی شو پدی شنو ولی رواد چوا جو تون تون تون کئی بسی برای عرفی تو میندهش از غوغای رقیبا که آوازی سگن کم نکن رزقی گداره ودو معنیتون قد بدت البغضاء او دا غلصو که دره ما خبره شوان بدر دی سرگندی شوی دی بدو ظهور دوی من افوائیم دو دو دو خلینا دا خلی ندی دا پشانده کت خلی دی دقشه دی وما تغفی صدورهم ما مسولکا تغفی صدورهم دا غیسی لکا دا مبتدا کا ته چته خپن شي اکبرو دغه خبر دی چلته چلته نحوا چته نشي سهوا وما هاغ تخفي چې پټ ساتي صدورهم د دوسيني تخفي مؤنث صيغه ويدا ځکه صدور جمع په تعبير د جماعتن سره مفرد مؤنث ګرځي نو تخفي مؤنث راوړل درست شو ا صدورهم د تخفي دغه دی فاعل دی وما هغا تغفی صدورهم چه دوسینی پت ساتی اکبرو مما بدعا اکبرو سیغا دی تفضیل دا نو من سر مستعمل کا مدارکوی اکبرو مما بدعا دو پا سینکی چه تاثرکم بغض دی نبی اغا غٹتی دا غنا چه پخلی وائی وای خدایا ته څنګه خیسته پوکای نن قران او حدیث مسلمان دنوم پرې خدل جنگ به سره نه کوي خان سر بدل مات کی نو بیا کته سردار تزی جی زما سر مات شوه دی ته ټول عمر زمونږ د اوس په نوچ دی ویلډینګ کړه زما د سر وکا ابو استاد جی زه خو به وکم خو بیا به جنازه دی وزي بابا د کوم شي مکلف غوايا د کوم مکلف نه طاقت نه دی بار دی غمو آیا سکه دا مصیبت کیا چاہے په هندوستان کې ډیر ویل علماء دي لګیا دي دین کار کوي لیکن طاقت کې نشته دلته هم نشته لکه مسلمان په خپل اسلام پریخي دي د اسلام قواعد قیدی دی پریخي دي وما هغا تخفی چه پتای صدورهم دو دی سینه مراد دا غینا سی شده عداوت و دشمنی او بغض اکبرو مما بدعا از ما نبی ما تاسولا بیان کردی آیاتونا پا حسد داغو حسد والا تبا ده ننده کسبا ده ان کنتم تاقلون یعنی کافر سره مسلمان دوستی و نکی ځکه دشمن دی نو چې مسلمان د کافر سره دوستی شو روکړه د زلنه دا مسلمان مسلمان پاتې نشو ایک دونه دونه دو دونی چا چا د صحابو نه تعلیم حاصل کړ دی هغه ګلو نه یې کنه اچا چې د ابو جهل ابو لهب نه تعلیم حاصل کړ دی یا د فرعون نه هغه څنګه یې مشوره کو کیا فرماته هیں علماء کرام ها انتم اولئک تاسو تحبونهم دوسر من ساتای ولا يحبونكم غتر سر من نکای دوستی به سر نکای مخلراغه ست سال ده خیر تا کار کای په خوا بجی دکاو یا کو معاش الله مستسر پټرول خرچ شو تاسو تحبونهم ولا يحبونكم دوت اوسره محبت نه کوي دا پاغلسو اسبابو کې دا پنځم شو وتؤمنون استاسو ایمان دې په کتاب ټولو استاسو ایمان دې په کتاب ټولو کتاب نو مراد الله کتاب دې د بل چا نه اکل چې ملاويږي دوت اوسره نو پخلي وي آمنا د منافق نه خدا ته خیر دا وخت کې 300 کسان وو په فتح سره او هغه نور چې وو 170 خزی وي د دومشر عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغنده وو هغه په پوکي کوله کربوړي قسم عاشی صدیقی بانی بختانوی چه دا دو بدنوش دا سرین تتما ساتلیشی قالو آمنا دا پاغلس و خبرو کش پاگمشو تا سر ملاوی گی جیز منگی ایمان دیوی اس موزن راغلن جماعت تتلیو پکی کافیری پکی دا 300 کسانو دووی آمنا مدارک کیوئے اظہرو کلمت التوحید فخلیو لا الہ الا اللہ و اذا خلو کلچزان لکیگی خلا بازو من بیازن مفسرین وئی یو بل سر جدا شی اگو توی ولدہ سکاو وئی ندادی کاغدی عزو علیکم الانامل گتی چچی پتا سبانی انامل دو گتو سکوت وئی چک لگئی چک لگئی نو گزار ولی نکئی گزار کولی نشی نئی پلار کولی شی نئی تر کولی شی اسوک نشی کولی نکدر نبی علیہ السلام حکومت قائم شو شرعی حکومت کے امن دے شرعی حکومت کے دا کافروں امن دے چاگر زمین تا سارا کتاو وجہ تبا وجہ لے کی دادیوں سے مذہب دے شرعی نظام کی برکت تے شرعی نظام کی خوشحالی دا شرعی نظام کی اتفاق تے شرعی نظام کی خوگلب تے شرعی نظام کی لکن گبین چیدے او داغینا پاتی شوی تش جنگ تش پرزور تش ارامی توب تش بی برکتی او دشمن تا بدا اللہ سنیمال راکس خیرات رانے خود رو بخوا غیرت نا خلاف تا غیرت نا خلاف تا کلا چیزان لکی گی پتا سبانی گتی چی چی غزل انامل دا کنایت دینا دا چی سوزی سوزی سوزی او آیا زمان نبی او آیا زمان نبی موتو بی غیزکم رشای پا پر غصیبانی ازمائش پرازی ان اللہ علیم بذات الصدور ذات صدور نمرات مزمرات و صدور دی ساپت لکی اس سشتے اللہ پہ خبر دے شلکالا سلیخ کالا نوس ساپت لکی سرازی اللہ دو وقت نا خبر دے دا سی ذات دیتا لوئی ذات وئی دا صفت بلچا نمو اور کہو بلچا تعلیم الغیب حاضر ناظر مو آیا انبیاء او ته وحی په ذریعہ اطلاع راځي ته ځان نه لګیای نو کوم خلک چې شرک بدعت خوري هغه له خدای توفیق نه ورکوي ان تم سسکم حسنات کتا استور رسیږي خوشحالي لکه بدر کې کامیابی او شو ادا نور زینونه نور سو واقعات شي کلی فتح کیږي جهاد به کوو کرکټ هونو کولی لوړی وسره صوباړي نن دا واړه واړه دوی څخه د پلاستیکو سوباړي نو پلاستیکو سوباړي دغه وړوکی نه راواچو بس هغه غلې شي ها پردې کار مکو خپل کار کو اے پردې کار مکو خپل کار خپل کار قران او حدیث از د کول دی کتا سو تا ورسی خوشالي تاسو هم دوه خپکیږي لکه بدر کی کامیابی وشو نو منافقین خپه شو کې دې چې یو دوه ته ورای نه کولې چې دا زموږ ملګری ناکام شو دا کار منافقانو وکړو نن دنیا فل د کده د منافقانو نه بي حساب دي و ان تو سب کوم کتا استور سي کې سيتن حق با تکلیف يفرحو بها دلګي وي خوشالي کې د نه اسباب د مبعادت شو نه پوره شو وَإِن تَصْبِرُوا كَتَاسُ صَبَرُوا كَوْبَ عَدَاوَتْ دَدُو دا مانا بیزاوی شریف کرده كَتَاسُ صَبَرُوا كَوْبَ عَدَاوَتْ دَدُو وَتَتَّقُوا تَاسُ بَجْفَي صَبْرُ تَقْوَى دَ كَامِيَبَي اُسُولِ صَبْرُ تَقْوَى دَ كَامِيَبَي اُسُولِ کتاسو صبر وکو وتتقو نو لا یضرکم کیدوم شیئا ددو مکر تاسو ته ضرر نه رسی. کم مفعول به دا یضر فعل دے کیدوم مرفوع دا فاعل دے شیئا نکر پس اخت نفی کرالا کتاسو صبر و تقوی نکار اخلی نو په فضل د الله په حفظ د الله په نصرت د الله تاسو ته یو خاص ضرر دور نشي رسولی. دا الله وای دا الله وای خدا الله خبره نندنو مسلمان پر خدا نندنو مسلمان پر خدا. ابو ذر غفاری وای چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورید او دا چې وای چې زه پویګم په یو آیات باندې که خلق پاغی عملو کی لو خزن ناسو بها لکفت ہو دی لکفت ہم دی خلق لباغ کافی شی. آیات کم دے ومن یتق اللہ یجل له مخرجا دا حدیث معرف کی پر روایت دا احمد ابن حنبل نقل کرے دے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا دا تَتَّقُوا مانا سنا موالات داغو بیزاوی ہوئی داغو دوستی نظان بچکا لا يضركم كدوم شيئا ننک مسلمان قرآن ازدکی گلبشی او گلبشی گلبشی گلبشی ان تصبروا على دعوتهم بيزاوي وي وتتقوا موالاتهم بيزاوي وي. ما شاء الله صبر تلخ دے صبر تلخ دے صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوی شیرین دی حد پر منفعت. صبر تریخ دے ہو انجام خوک دے. نبی علیہ السلام دا صحابہ دا تلخ برداشت کو انجام خوشو انجام خوشو انجام خوشو انجام خدے. داد رومی الفاظ ما پیش کرو نو بلا لپار دا والا دا بلا لپار دا والا دا ابتلا لپار دا اولیاء دا دا مرقات کی رازی بلا للولا والابتلا للاولیاء دا مرقات کی رازی. ما شاء اللہ ترمیزی حاشا بانی امرازی بلا لپار دا والا دا ولا نعمتنا او ابتلا لپار دا اولیاء دا نصون دا اللہ اولیاء دی تا قیامت ان البلاء للولاء والابتلاء للاولیاء. ما شاء اللہ دا تعلیم دے جانب دا اللہ نا ارشاد دے چی دا کافر و دا مکر فریب نا چیزان بچ کئے اغیل دو اصول دی یو صبر دے یو تقوی دا دا مدارک کی رہ دی یو صبر دے یو تقوی دا سزمانی نباد با پتا رام رازی سزمانہ تکلیف با تیر بار سے سزمانے نباد با پا آرامے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا دو مکر تاستا نقصان بن رسی بفضل اللہ وحفظه وعدد الصابرين سرا المتقين سرا بزاوی دا مانا کی ان الله بما يعملون محيط الله ددو پعملونو احاطه کون کده کتد الله اومنه تب ان شاء الله پارامی. نبی علیہ السلام صحابہ دغملگری تابعین تب تابعین ائمه مجتهدین فقها محدثین علماء ابرار اغو د صبر و تقوی نه کار اغسته د اغو انجام خوشو او چا چې په غلط لار اتلو که شرک بدتونه اغر اسوان زلیل شو پا دی با بس کو بس 15 منٹ با وقفو کو بیا با شروع کیگو وی ما موتا بیا دی موتا. ماشاءاللہ واخر دعوانا الحمدللہ. یو کرور دو کرورا دری کرورا دا د فی کس ګټه ده کارخانه مل فکرای کې دومره نشته ده. ماشاءالله.